Thank you. Não vou na mesa, cara. A família é claro, na mesa, se você está aqui, está aí, mano. Mas eu estou achando que grande. Não vou na sua cara, mas deixa eu virar, eu posso dizer que bom. Thank you. cosa stata? Stasera? Tu? Niente. Nem van 10 darab kenyeret? Hát számolj, de kérdezik, hogy számolj a kenyeret? Hogy számolj a kenyeret? Sehol vagy más. Jó. Ha mindegy, nem megyek. Amikor ugye lepül mindenre, amikor tele van lepülnye. Milyen jó puha lepülnye. Ja. Nem írt eladni. Megyek, na szia. Kéne árulni most. Mi visszahívjuk virágokat. Aztán leváltam, megy ki a piacra. Árulni megyek, csak most így viszek otthonról még ki virágokat. Neki. Megyek, na szesz! Mm-hmm.